حسن جمیل ٹی وی ڈی ورژنز حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کے بیانات کا حسین مجموعہ تیار کردہ دارہ بلاغ الناس. مزید معلومات کے لیے نمبر پر رابطہ کیجیے 03-44-555-9888. شکریہ. له شيء فهو السميع البصير المتعين الشريك والشبيه والبديل والنذير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى فمن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والله يا أبا سفيان يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائیو اور دوستو, اکثر مجھے نوجوان بچے نظر آ رہے ہیں. ہم اپنی عقل سے ایک منزل طے کر لیتے ہیں خود ہی, پھر اس کو پانے کا نام کامیابی رکھتے ہیں اور اس تک نہ پہنچنے کا نام ناکامی رکھتے ہیں. کسی نے جرمن پاسپورٹ لینا ہی اپنی منزل بنایا ہوا ہے, کسی نے یہاں کی ڈگری کو اپنی منزل بنایا ہوا ہے, کسی نے اعلی تعلیم کو عہدے کو منصب کو اپنی منزل بنایا ہوا ہے, کسی نے تجارت کو اپنی منزل بنایا ہوا ہے, کسی نے سیاست کو, مختلف اسی دنیا سے متعلق ہی چیزیں ہیں. پھر اس کی طرف ہر آدمی سفر کرتا ہے, جو پہنچ جاتا ہے وہ کہتا میں کامیاب ہوں, جو نہیں پہنچا وہ کہتا میرا فیلئر ہے, ناکام, میری کوئی زندگی نہیں. اگر ہم اپنی زندگی کے بنانے والے خود ہوتے تو ہم اپنی منزل بھی خود طے کر لیتے, جبکہ نہ اپنی مرضی سے آنا ہے نہ اپنی مرضی سے جانا ہے. اس کی آواز اگر تھوڑی کر, آواز کم کریں. اللہ تعالیٰ ایک سوال کرتا ہے, ام خلقوا من غیر الشیء میرے بندو یہ بتاؤ کہ اپنے آپ ہی پیدا ہو گئے ہو، کوئی بنانے والا نہیں، اگر یہ بات ثابت ہو جائے تو جاؤ جو مرضی کرو گے. ام ہم الخالقون، کیا تم نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے، اپنے خالق خود ہو؟ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے تو پھر جاؤ جو مرضی طے کر لو. ام خلق السماوات والارض، یہ زمین آسمان اور اس کے اندر پھیلی ہوئی چیزیں وسائل، تم نے زمین بنائی آسمان بنایا تو انہیں جیسے مرضی استعمال کرو. اب ہر جگہ انسان بے بس ہے، نہ تو وہ خود بخود پیدا ہوا ہے تو وہ یہ کہے کہ میں خود بخود پیدا ہو گیا، نہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو خود بنایا، نہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ زمین آسمان میں نے بنائے ہیں. تو لہذا پہلا سوال یہ ہے کہ بنانے والا کون ہے؟ جس نے بنایا ہے اس نے کوئی منزل بھی بتائی ہوگی. جو چیز بناتا ہے تو اس کا ہدف بتاتا ہے. تو بنانے والا کون ہے؟ کائنات ہے، میں ہوں، آپ ہیں، جاندار بے جان ہیں. یہاں کا انسانی علم خاموش ہے، آج تک بنانے والے کو ڈھونڈ نہیں سکے. لہذا ایک طبقے نے کہا، پہلے بھی، آج بھی، آئندہ بھی، یہ سب کچھ خود ہی بن گیا، اتفاق سے بن گیا. ڈارون تھیوری آج کی نہیں، پرانی ہے، اتفاق سے بن گیا. تو ہیہات ہیہات لما توعدون، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. یہ ان لوگوں کا اللہ نے خود قرآن میں ذکر کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ موت کے بعد کچھ نہیں ہے، بس ہی لوگ آتے رہیں گے، جیتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، موج کرو جتنے دن ہیں موج کرو. اذا کنا عظاما نخرة، قبر میں مٹی ہو کر، ریزہ ریزہ ہو کر کوئی دوبارہ اٹھ سکتا ہے؟ انا لمبعوثون او آباؤنا الاولون، کیا ہم ہمارے ماں باپ جو پہلے چلے گئے قبر سے نکل سکتے ہیں؟ مٹی ہو گئے. تو میرا اللہ وہ اس کا جواب دیتا ہے کہ اس کائنات کو بنایا کس نے. ان ربکم اللہ، وہ اللہ ہے. کیا کیا؟ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام، اس اللہ نے زمین آسمان چھ دن میں بنایا. ثم استوی علی العرش، پھر عرش، پھر یغشی اللیل النہار، پھر دن رات کا نظام. یطلبہ حثیثا، دن آگے رات پیچھے، ان میں کبھی ٹکراؤ نہیں. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، ان میں کبھی ٹکراؤ نہیں ہو سکتا، ان میں کبھی ایک سینٹی میٹر، ایک ملی میٹر اور ایک سیکنڈ کے برابر آگے پیچھے کوئی ترتیب نہیں ہو سکتی، کہ پیچھے اللہ کا طاقتور ہاتھ ہے اور اللہ کا طاقتور نظام ہے. الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامر، چاند، سورج، ستارے بھی اس نے بنائے، اپنے ہاتھ میں رکھے. هو الذی سخر البحر، سمندر بنائے، اپنے ہاتھ میں رکھے. مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان، اسی نے کڑوے میٹھے پانی بنائے اور بیچ میں پردہ حائل کر کے کڑوے کو الگ کیا، میٹھے کو الگ کیا، یہ ادھر نہیں جاتا، وہ ادھر نہیں جاتا. یہ میں آپ کو اللہ کی خبر بتا رہا ہوں. والجبال ارساها، پہاڑ لگا دیے. بناها رفع سمکها، آسمان بنا دیا. واغطش لیلها واخرج ضحاها، دن بنایا، رات کو بنایا. والارض بعد ذلك دحاها، زمین کو بچھایا. اخرج منها ماءها ومرعاها، زمین سے پانی اور چارے کو کا نظام بنایا. والجبال ارساها، پہاڑ گاڑے. الم تر ان اللہ یزجی سحابا، بادل لے کر آتا ہے پھر اس میں پانی بھرتا ہے. ورسل الریاح لواقح، ہوائیں آتی ہیں جو پانی کو اٹھا کے لاتی ہیں، جو بادلوں کے ایک نظام بناتا ہے، پھر اس میں سے انا صببنا الماء صبا، پھر اس میں سے بارش کو برساتا ہے، ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین کو پھاڑتا ہے، فانبتنا فیها حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکیتا وابا، پھر اس میں سے یہ سبزہ پھل پھول کھیتیاں یہ سب کچھ اگاتا ہے۔ تو یہ میں چند آیات کے ذریعے سے یہ بتا رہا ہوں کہ اس کائنات کو کس نے بنایا، یہ جواب انسان یہاں سے نہیں معلوم کر سکتا، یہ نبیوں کے وسیلے سے اس کا جواب مل سکتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے۔ ایک کے علاوہ زیادہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا، کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے سوا کوئی ایک اور بھی ہو جاتا تو پھر یہاں کشتی ہوتی۔ دو طاقتیں جب ابھرتی ہیں لڑے بغیر نہیں رہ سکتی، یہ طاقت کا اصول ہے، طاقت کا اصول ہے ٹکرانا۔ تو میرا اللہ کہتا ہے اگر میرے مقابلے میں کوئی اور طاقت ہوتی تو ہماری ٹکر ضرور ہوتی۔ پھر کیا ہوتا، اذن لذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، اگر کوئی اور ہوتا تو تم خبر سنتے کہ دو آسمانوں پہ ایک رب کا قبضہ ہو گیا اور پانچ پہ دوسرے کا قبضہ ہو گیا، چار ایک نے قبضہ لیے، تین دوسرے نے قبضہ لیے، جنت پہ ایک کا قبضہ، دوزخ پہ دوسرے کا قبضہ، ہواؤں پہ ایک کا قبضہ، سورج پہ دوسرے کا قبضہ۔ جب ایسے کائنات میں دو طاقتور ہوتے تو یہ کائنات ٹکرا کے زیر و زبر ہو جاتی، تباہ و برباد ہو جاتی، چونکہ یہ اتنی حساس ہے کہ ایک سیکنڈ سورج جلدی نکلنا شروع کر دے جو اس کا ٹائم ہے، یا ایک سیکنڈ دیر سے ہی نکلنا شروع کر دے ایک سیکنڈ، تو چند ہفتوں میں یہ ہمارا سارا سولر سسٹم آپس میں ٹکرا کے ختم ہو جائے گا، زیرو ہو جائے گا۔ تو اللہ قرآن سے انبیاء کے ذریعے سے ہمیں خبر دیتا ہے کہ اس ساری کائنات کے پیچھے خالق اللہ ہے، پھر وہی خبر دیتا ہے کہ تمہیں بھی اسی نے بنایا، واللہ خلقکم من تراب، کہاں سے بنے، مٹی، پھر ثم من نطفہ، پھر ثم خلقنا النطفة علقة، ایک جون، پھر ثم خلقنا العلقة مضغة، پھر ایک ایک لوتھڑا، پھر فخلقنا المضغة عظاما، پھر اس میں ہڈیاں، پھر فکسونا العظام لحما، پھر اس کے اوپر گوشت، پھر ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں یہ روپ، یہ رنگ، یہ شکل، یہ ماتھا، یہ پھمیں، یہ ابرو، یہ آنکھیں، ان کا رنگ، یہ نتنے، یہ ہونٹ، یہ دانت، کئی هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یہ اللہ ہے جو ماں کے پیٹ میں تمہیں جیسا چاہتا ہے بناتا ہے۔ الم نجعل له عینین، یہ آنکھیں کس نے بنائی اللہ کے سوا، ولسانا، یہ زبان کس نے بنائی اللہ کے سوا، وشفتین، یہ دو ہونٹ کس نے بنائے اللہ تعالی کے سوا، الم نخلقکم من ماء مہین، گندے پانی سے کس نے بنایا، فجعلناه نطفة فی قرار مکین، ماں کے پیٹ میں مضبوط ٹھکانے میں تمہیں رکھا کس نے، الی قدر معلوم، ایک مدت تک جس میں تم بنتے بھی گئے اور زندگی بھی پاتے گئے، نشو نما بھی ہوتی گئی، الی قدر معلوم، ایک مقرر وقت، فقدرنا، کہ تیرے رب کا بنایا ہوا نظام، فنعم القادرون، ہے کوئی تیرے رب جیسا جو یہ اندھیروں میں بنا کے دکھا دے، تین اندھیروں میں بنا کے دکھا دے، ہے کوئی تیرے رب جیسا جو یہ سارا کچھ کر کے دکھا دے۔ یہ اللہ کی خبر، یہ اللہ کی خبر، یہ اللہ کی خبر کہ بنانے والا اللہ ہے، بنانے والا اللہ ہے۔ پھر اللہ کی خبر کہ موت دینے والا بھی اللہ ہے، خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، بنایا ایک ترتیب سے، اندازے سے، پھر باہر آنے کا راستہ دیا، ثم السبیل یسرہ، تنگ راستے سے باہر نکالا، پھر ثم اماتہ، پھر موت بھی وہی لائے گا، فاقبرہ، جہاں تیری مٹی نے جا کے مٹی ہونا ہے وہ بھی طے کر چکا ہے۔ پھر تم اذا انشرا، پھر جہاں سے چاہے گا تمہیں نکال کے باہر کھڑا کر دے گا۔ تو اس ساری کائنات کے پیچھے اور میرے بننے کے پیچھے اللہ ہے، اس کل کائنات کے پیچھے اللہ ہے۔ جعل الظلمات والنور، اندھیرا آتا ہے تو میرا اللہ کہتا ہے تیرے اللہ نے بنایا، روشنی آتی ہے اللہ کہتا ہے تیرے اللہ نے بنایا، الشمس اللہ کہتا ہے تیرے اللہ نے بنایا، والقمر قدرناہ منازل، چاند گھٹتا بڑھتا ہے تو اللہ خبر دے رہا ہے کہ تیرا اللہ یہ نظام کر رہا ہے، وبالنجم ہم یہتدون، ستاروں کو بنایا تو تیرے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، والنجم اذا ہوا، ان تاروں کی قسم کھاتا ہے، والسماء والطارق، اس ستاروں کے نظام کی قسم کھاتا ہے کہ ایک بہت بڑا لامحدود نظام بنایا ہے کہ جس کو انسان نہ کبھی ناپ سکتا ہے، نہ تول سکتا ہے، نہ گن سکتا ہے۔ جو ستارے آج تک دیکھے گئے ہیں دوربین کی آنکھ سے وہ اتنے ہیں کہ ناسا کی رپورٹ ہے غلط ہے یا صحیح ہے ان کی گردن پر ہے کہ اگر ان کو صرف گنا جائے تو گنتی کرنے کے لیے 300 خرب سال چاہیے اور پھر بھی نہیں گن سکتے، چونکہ انسان بہت چھوٹا ہے، کائنات بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ والارض فرشناها فنعم الماهدون، یہ زمین کا فرش کس نے بچھایا ہے، والسماء بنيناها بعيد وإنا لموسعون، آسمان کی چھت کو کس نے تانا ہے تیرے اللہ کے سوا، زمین کا فرش کس نے بچھایا ہے تیرے اللہ کے سوا۔ تو ان آیات سے یہ ایک بات میں سامنے لانا چاہتا تھا کہ میرا آپ کا کائنات کا بنانے والا اللہ ہے اور موت دینے والا بھی اللہ ہے اور اٹھانے والا بھی اللہ ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک آواز، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، زمین آسمان لرزیں گے اٹھائے جائیں گے، فَدُكَّتَ دَكَّةً وَاحِدَةً، ایک ضرب لگے گی اور یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، آج وہ دن آ گیا جس کو تم کہتے تھے ایویں مولوی ڈرائی جن دن، ایویں مولوی ڈرائی جن دن، آج وہ دن آ گیا، وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، آسمان پھٹا، فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاحِيَةٌ، وہ پرزے پرزے ہو گیا، وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، فرشتے کناروں پہ جا پہنچے، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھا لیا، يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ، جس دن کا تم انکار کرتے تھے مر گئے مٹتی کچھ نہیں، آج وہ دن آ چکا ہے اور تم یہ میرے سامنے کھڑے ہو، يوم نسير الجبال، اس دن ہم پہاڑوں کو ہٹائیں گے، وترى الارض بارزة، زمین صاف ستھری ہوگی، يوم تبدل الارض غير الارض، یہ نہیں ہوگی جو آج ہے اور ہوگی، یہ تو اونچی نیچی ہے، وہ برادر ہوگی، قاعا صفصفا، لا ترى فيها عوجا ولا امتا، نہ کوئی پہاڑی ہوگی نہ کوئی کھڈا ہوگا، ایسے نیز کی طرح لیول زمین ہوگی، وَحَشَرْنَاهُمْ، اور میں تم کالے گوروں کو جمع کروں گا، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ایک کو بھی پیچھے نہیں چھوڑوں گا، ایک کو بھی، اس لیے کہ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ، میں نے تمہیں گھیرے میں لیا ہوگا، وَعَدَّهُمْ عَدَّا، اور ایک ایک کو میں نے گنا ہوا ہوگا، اور اللہ کی گنتی غلط نہیں، مَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تیرا رب بھولتا نہیں، لا يضل ربی، غلط فیصلے نہیں کرتا، ولا ينسى، بھولتا نہیں، لا يعزو عن ربك من مثقال ذرة، ایک ذرے کے برابر کوئی چیز اس کی نظروں سے پوشیدہ نہیں، اوچھل نہیں۔ یہ خالق ہے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے۔ وہ اللہ کہتا ہے تمہیں خبر بھی ہے کیوں پیدا کیا ہے، تمہیں خبر بھی ہے کامیابی کسے کہتے ہیں، جو میں نے شروع میں مضمون اٹھایا تھا کہ ہم سب نے اپنے دماغ میں ایک منزل بنائی ہے، اس کو ڈھونڈنے نکلے کوئی پاکستان سے، کوئی بنگلہ دیش سے، کوئی انڈیا سے، کوئی ترکی سے، کوئی عرب سے یہاں پہنچا اور اس کو سامنے رکھ کے چلنا شروع کیا، پہنچ گیا تو کہا میں نے جھنڈے گاڑ دیے، نہیں پہنچا تو کہا میرا فیلئر ہے۔ لیکن جس اللہ نے مجھے پیدا کیا، جو مجھے موت دے گا، جس نے آپ کو پیدا کیا، آپ کو موت دے گا، مٹی میں ملائے گا، پھر کھڑا کرے گا، اس اللہ کا اعلان ہے کامیاب کسے کہیں، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے بچا اور جنت میں گیا وہ کامیاب ہے. ناکام کون ہے؟ ومن قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامہ الا ذلك هو الخسران المبین لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. جو اللہ کو ناراض کر کے مرا اور جہنم کی آگ میں چلا گیا یہ اللہ کی نظر میں ناکام ہے. یہ دو پیمانے اللہ نے قائم کیے ہیں میرے عزیزوں, کامیابی کے ناکامی کے. وہ دن آئے گا جب اللہ ہم سب کو کھڑا کرے گا, پھر ایک ایک کا نام لے کر بلائے گا. فلاں بن طارق جمیل کو بلایا جائے, طارق جمیل آئے گا, اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. وکل انسان الزمناه طائره فی عنقه, اور آج اس کا عمل اس کی گردن میں فائل کی طرح, پیپر کی طرح ایسا ڈالا ہوا ہوگا, ایک ایک پرچہ ایک ایک ورق سامنے کھلا ہوگا. میرا لگتا ہے کہ اقرا کتاب, اس کو پڑھو. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, اگر میں نے کہیں بھی کوئی خطا کی ہو, زیادتی کی ہو, میرے لکھنے والوں نے کوئی ایم ایف آئی آر کاٹ دی ہو پاکستان کی طرح, تو مجھے بتاؤ, دیکھو کوئی ہے اس میں کوئی ہے. کتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. نہیں نہیں نہیں, میری زندگی کے ہر چھوٹے بڑے کو اس نے لکھ دیا ہے اور سب کچھ میرے سامنے کر دیا ہے, میرے سامنے کر دیا ہے. تو پھر میرا مالک کہے گا, اب پیش کر تو کیا لایا ہے. جیسے ہم چیزوں کو تولتے ہیں آج عمل تولے گا, جیسے ہم چیزوں کو تولتے ہیں آج عمل تولے گا. چیزیں غائب ہو جائیں گی, عمل سامنے آ جائیں گے. اور آپ کو عجب حدیث سنوں, آپ کے میرے ترازو میں سب سے زیادہ جس عمل کا وزن بننے والا ہے, سب سے زیادہ جس عمل کا وزن بننے والا ہے وہ اچھے اخلاق ہیں. ان اثقل شیء فی المیزان حسن الخلق, سب سے وزنی عمل جو میرے ترازو کو جھکا دے گا وہ میرے اچھے اخلاق ہیں. اور اس کا الٹ, سب سے گندا عمل جو میرے نیکیوں کو ہلکا کر دے گا وہ میرے برے اخلاق, وہ میرے برے اخلاق, وہ میرے برے اخلاق. اور ایک اور عجیب حدیث آپ کو سناؤں, اول ما یوزن, سب سے پہلے جو چیز میرے عمل سے تولی جائے. ایک میں نے یہ بتایا, سب سے وزنی عمل اخلاق, سب سے وزنی عمل الٹی طرف برے اخلاق. برے اخلاق مومنین کے لیے, ورنہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے, شرک سب سے بڑا گناہ. یہ بات ہو رہی اہل ایمان کی, کہ اہل ایمان کے عمل میں سب سے وزنی عمل بنیں گے اچھے اخلاق, اور سب سے برائی میں وزنی عمل بنیں گے برے اخلاق. اور سب سے پہلے جو چیز ترازو میں ڈالی جائے گی اور حکم ہوگا, ڈالو بھائی, کیا نماز, جہاد, نہیں, علم, نہیں, ذکر, نہیں, حج, عمرہ, تہجد, نہیں, وعظ و نصیحت, درس و تدریس, تفسیر قرآن, تفسیر حدیث, سب سے پہلے جس چیز کو تولا جائے گا وہ میرا اپنی بیوی سے سلوک تولا جائے گا. سب سے پہلے جس چیز کو تولا جائے گا وہ آپ کا اپنی بیوی سے بچوں سے سلوک تولا جائے گا, اور سب سے پہلے عورت کے عمل میں جس چیز کو تولا جائے گا وہ اس خاتون کا اپنے خاوند کے ساتھ سلوک تولا جائے گا, باقی چیزیں بعد میں تولی جائیں گی. بھائیو, دنیا پھری, کئی دفعہ پھری, بار بار پھری, عبادت والے بہت ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ دین کے کسی عمل کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. علم والے بھی بہت ہیں, رونے دھونے والے بھی بہت ہیں, راتوں کو اٹھنے والے بھی بڑے ہیں. رمضان میں جاؤ تو حرم شریف دونوں میں جگہ ہی نہیں ملتی نماز پڑھنے کی. اعتکاف کی جگہ نہیں ملتی، نماز پڑھنا تو بڑی بات ہے، لیکن اخلاق والے ڈھونڈنے نکلا ہوں، چھ بر اعظم کئی دفعہ پھر رہا ہوں، اخلاق والے کہیں ملے نہیں، اکھیاں ہی ترس گئی ان کو دیکھنے کے لیے، آئے اس شاخ گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چرا گئے رخ زیبا لے کر، معاف کرنے والے، جھک جانے والے، درگزر کرنے والے، سہ جانے والے، پی جانے والے، کمیاں چھپانے والے، گالی سن کے دعا دینے والے، ذلیل کرنے والے کو عزت دینے والے، گرانے کو اٹھانے والے، برائی کرنے والے کی اچھائی کرنے والے، توڑنے سے جوڑنے والے، زیادتی کرنے والے سے درگزر کرنے والے، نہ دینے کو دینے والے، برائی کا جواب اچھائی سے دینے والے، 10 کروڑ اکٹھے کروں تو 10 نہیں نکلیں گے، 10 کروڑ میں 1 کروڑ نکلیں گے نمازی، روزے دار، پرہیزگار نکلیں گے، لیکن 10 کروڑ میں 10 نہیں نکال سکا میں ابھی تک جو میرا انالیسز ہے۔ اور جس پھول سے خوشبو نکل جائے اس کی قیمت چلی جاتی ہے، اسلام کی خوشبو، اسلام ایک پھول ہے، اس کی خوشبو اچھے اخلاق ہے، ایک پھول ہے چمن کا، میرے نبی کے چمن کا، اس کی خوشبو اچھے اخلاق ہیں، خوشبو چلی گئی، خوشبو چلی گئی، خریداری کوئی نہیں رہا، اپنوں نے چھوڑنا شروع کر دیا، اپنی نسلیں اسلام سے نکل گئیں، ہم نے غیروں کو کیا جا پیغام سنانا تھا، ہماری اپنی نسلیں نکل گئی، کہ اسلام کی خوبصورتی اچھے اخلاق، مسلم مسلمہ، مومن مومنہ، مرد عورت، کالا گورا، عرب عجم، جیسے لباس ہمیں زیر و زینت دیتا ہے، لباس ہمارے لیے خوبصورتی پیدا کرتا ہے، میرے عزیزو میرے بھائیو، اسلام کی خوبصورتی، مسلمان کی خوبصورتی، ایمان کی خوبصورتی، مومن کی خوبصورتی، وہ اچھے اخلاق ہیں، وہ عالی اخلاق ہیں۔ پر یہ سبق مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیے ہو، مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں، یہ اچھے اخلاق کا سبق ایسا بھولے ہیں کہ بھولنا بھی بھول گئے۔ اس نبی کے امتی ہیں جس نے 18 سال قتل کرنے والے، 18 سال قتل کے منصوبے بنانے والوں کو ایک بول پر معاف کیا، جاؤ معاف کیا، تلوار اٹھا کے سر پہ کھڑا ہوا ہے، پسلیوں میں تلوار چب ہوئی، اب کھڑے ہوئے، کون تمہیں بچائے گا؟ اب مسکرائے اللہ، تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی، آپ نے اٹھا کے یوں سی دی تھی، اب تمہیں کون بچائے گا؟ کہنے لگا مجھے تو تو ہی بچائے گا۔ آپ نے کہا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں، کہ جاؤ معاف کی، مسلمان ہی ہو جاتا، کلمہ پڑھ دو، کہ نہیں، کہ جاؤ معاف کی، اتنا بڑا ظرف، عثمان بن ابی طلحہ جن کے ہاتھ میں چابی، آج بھی ان کے خاندان میں چابی ہے، مکے کا زمانہ ہے، آپ نے کہا عثمان میں نے اندر جانا ہے، ذرا دروازہ تو کھول دو، جا جاؤ میں تیرے لیے دروازہ کھولوں گا، تو آپ نے فرمایا وہ کیا دن ہوگا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگا، وہ کہنے لگا قریش یہ دن کبھی نہیں دیکھیں گے، ایسے تیرے دعوے ہیں۔ جب مکہ فتح ہوا تو عثمان بھاگ گئے، کہ آج تو میں قتل کیا جاؤں گا، ان کو یاد آ گیا اللہ کے نبی نے کہا تھا، تو آپ نے حضرت علی کو بھیجا جاؤ عثمان کو ڈھونڈ کے لاؤ اور چابی بھی لے کر آؤ، تو وہ ایک جگہ چھپے ہوئے تھے، وہاں سے حضرت علی نے ان کو کھینچ کے باہر نکالا، چابی بھی ان سے حاصل کی اور لے کر حرم میں تشریف لائے، کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے چابی اس کے ہاتھ سے لے، بڑی ساری چابی، اب بھی اتنی بڑی ہوتی، میں نے زیارت کی اس چابی کی، تو وہ جو آج کل جن کے ہاتھ میں چابی وہ رائمنڈ میں آ چکے ہیں اور تبلیغ میں وقت لگا چکے ہیں، تو ایک دفعہ دیکھنے کا موقع ملا تو آپ نے چابی ایسے پکڑ لی، عثمان یوں کھڑے سر جھکا گیا، پاس حضرت عباس کھڑے ہوئے، چاچا کہ یا رسول اللہ ہمارے خاندان کے پاس پانی پلانا، حاجیوں کو پانی پلانے کی ڈیوٹی ہے، تو یہ چابی بھی آپ اہل بیت کو دے دیں تاکہ یہ دونوں خدمتیں ہمارے گھر میں آ جائیں، چابی بھی آ جائے پلانا بھی آ جائے، اور اس نے زیادتی بھی کی ہوئی ہے۔ آپ نے حضرت عباس کی بات نہیں سنی، آپ نے کہا عثمان، وہ اوپر نظر ہی نہیں اٹھایا، عثمان تو نے بڑا شرمندہ ہو کے یوں دیکھا جھکی نظروں سے، کہا یہ چابی دیکھ رہے ہو، یہ چابی دیکھ رہے ہو، یہ لو خود خالدن تالدن لے، تو نے تو کہا تھا قریش وہ دن نہ دیکھیں گے، آج یہ چابی تجھے دے رہا ہوں، قیامت تک تیری نسل سے یہ چابی نہیں نکل سکتی، آج بھی وہ چابی ان کے خاندان میں، یہ میرے نبی کے اخلاق۔ سب سے وزنی عمل جو ترازوں میں تلے گا وہ اخلاق ہیں، اور سب سے پہلے جو عمل تولا جائے گا وہ میرا بیوی سے سلوک ہے، بیوی کا مجھ سے سلوک ہے۔ اللہ کے نبی نے نماز لمبی پڑھی تو اللہ نے کہا میرے محبوب اتنی لمبی نہ پڑھا کر، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اتنی لمبی نہ پڑھ، درمیانی آپ پڑھیں، آپ کے پاؤں ورم پڑ چکے ہیں، درمیانی نماز پڑھیں۔ آپ نے ایک دفعہ سب کچھ خرچ کر دیا، بالکل خالی، حتیٰ کہ کرتا بھی تقسیم کر دیا، ایک تہمت نماز کا وقت آ گیا، نماز پڑھانے کے لیے کرتا کوئی، ایک انصاری عورت سے چادر مانگی وقتی طور پر اور نماز پڑھائی، تو اللہ نے کہا لا تبسطها كل الوقت فتقعد ملوما محصورا، میرے نبی اتنا بھی خرچ نہ کر کے خود تنگ دست ہو کے بیٹھ جائے، جس کام کے لیے آئے تبلیغ اس میں زیادہ دکھ درد کا اظہار کیا تو اللہ نے اس سے بھی روک دیا، کہ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، اے میرے حبیب اتنا دکھی نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھو، تبلیغ کرو درمیان، نماز پڑھو درمیان، خرچ کرو کچھ بچا کے رکھو۔ لیکن جب ہمارے نبی نے اخلاق کی بلندی دکھائی تو اللہ نے شاباش دی، شاباش، نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم، اے میرے محبوب مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی، بیچ کی آیا چھوڑ کے کہتا ہوں آپ کے اخلاق بڑے عالی شان ہیں۔ اچھا یہ نہیں کہا آپ کے اخلاق بڑے عالی شان ہیں، یہ تعبیر کمزور ہے، اللہ نے کہا کہ میرے محبوب انسانی تصور میں جتنے اخلاق آ سکتے ہیں وہ سب آپ کے غلام ہیں، آپ ان کے آقا اور سردار ہیں، اعلیٰ، یہ اعلیٰ کا ترجمہ ہے کہ آپ کے اخلاق سب سے عالی، سب سے برتر، سب سے بڑھ کر ہیں، انک لعلی خلق عظیم۔ سب سے پہلا عمل جو تلے گا میرے عزیزو، میرے بھائیو، پرائے دیش رہتے ہو اسلام کو خوشبودار بناؤ۔ میں بھی جن ملکوں سے ہو کے آ رہا ہوں ہر جگہ پتہ چلا کہ 70-80% مسلمانوں کے بچے جیلوں میں، بیلجیم میں، ہالینڈ میں، فرانس میں، اسپین، مسلمانوں کی اولاد 70-80% جیلوں میں ہے اور ڈرگز میں ہیں، چوریوں میں ہیں، ڈاکوں میں ہیں، لڑائی میں ہیں، جھگڑے میں، 20% مقامی لوگ اور 70-80% ہمارے بچے، وہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے، جنہوں نے انسانیت کو دینا تھا روشنی کا چراغ اور راہبر وہی چور ڈاکو نکلے۔ ایک عرب سردار کے پاس گھوڑا تھا، وہ سردار بڑا جاور تھا، اسے کوئی لے نہیں سکتا تھا، تو ایک ٹھگ راستے میں بیٹھ گیا ایسے ہی بیمار بن کے، تو وہ گزرا تو اس نے کہا سردار مجھے ساتھ بٹھا دو بیمار ہوں، کہا آ جاؤ، کہا نہیں نیچے اتر کے اٹھاؤ اور بٹھاؤ، پھر میں تو اٹھنے کے قابل ہوں۔ وہ نیچے اس نے اٹھا کے بٹھایا، تو گھوڑا تو چور کا ساتھ ہی، اس نے ایڑ لگائی وہ چل پڑا۔ تو سردار نے کہا ایک بات سنتے جانا کہ کسی کو یہ بتانا نہیں کہ تم نے یہ کس طرح گھوڑا حاصل کیا، ورنہ لوگ ضرورت مند پر اعتبار کرنا چھوڑ جائیں۔ تو وہ شرمندہ ہو کے آیا اور اس نے گھوڑا واپس کر دیا۔ تو بھائیو، اسلام سے بڑی سچائی کوئی نہیں، لیکن ہماری بد اخلاقی نے اعتماد انسانیت کا اعتماد اٹھا دیا، انسانیت کا اعتماد اٹھا دیا۔ میں بنگلہ دیش سے واپس آ رہا تھا، ایک گورا میرے پاس بیٹھا تھا، پھر تو میں چپ رہا، پھر میں نے کہا اس کو دعوت دوں، پھر مجھے خیال آیا کہ مجھے تو انگریزی چھوڑے زمانہ ہو گیا، پتہ نہیں یاد آتی نہیں آتی، ایسی بیچ میں ناٹک جائے۔ پھر میں کہا یا اللہ، کہیں قیامت کے دن یہ دعوی ہی نہ کر دے کہ چار گھنٹے میرے پاس بیٹھا رہا تو مجھ سے باتیں نہیں کی۔ میں کہا اللہ اتنی انگریزی یاد دلا دے کہ میں اس کو دعوت دے سکوں۔ تو میں نے اس سے بات شروع کر دی، تو 15-20 منٹ کے بعد مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں کچھ 60% اپنی بات کہہ رہا ہوں، 40% ویکیبلری پیچھے چلی گئی تو وہ نہیں حاضر ہو، لیکن میں اپنی بات پوری اس کو کروں، بہت متاثر ہوا اور یوں کر کے بیٹھا میری بات سن رہا۔ پتہ نہیں بیچ میں شراب کی بات کہاں سے آ گئی، مجھے اب پورا یاد نہیں، شاید میں نے اسلام کی پاکیزگی میں بیان کیا کہ ہمارے یہاں شراب حرام ہے، کوئی ایسی بات آئی۔ تو ایسے بیٹھا تھا، جب میں نے شراب کی بات کی یوں کر لگا، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں تاجر ہوں ہالینڈ کا، ساری دنیا پھرتا ہوں، سب سے اچھی شراب مجھے کراچی میں ملتی۔ میں کہہ رہا میری تبلیغ تو ساری ٹھپ چھڑ دی۔ میں بنگلہ دیش سے واپس آ رہا تھا، ایک گورا میرے پاس بیٹھا تھا، پھر تو میں چپ رہا، پھر میں نے کہا اس کو دعوت دوں، پھر مجھے خیال آیا کہ مجھے تو انگریزی چھوڑے زمانہ ہو گیا، پتہ نہیں یاد آتی نہیں آتی، ایسی بیچ میں ناٹک جائے۔ پھر میں کہا یا اللہ، کہیں قیامت کے دن یہ دعوی ہی نہ کر دے کہ چار گھنٹے میرے پاس بیٹھا رہا تو مجھ سے باتیں نہیں کی۔ میں کہا اللہ اتنی انگریزی یاد دلا دے کہ میں اس کو دعوت دے سکوں۔ تو میں نے اس سے بات شروع کر دی، تو 15-20 منٹ کے بعد مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں کچھ 60% اپنی بات کہہ رہا ہوں، 40% ویکیبلری پیچھے چلی گئی تو وہ نہیں حاضر ہو، لیکن میں اپنی بات پوری اس کو کروں، بہت متاثر ہوا اور یوں کر کے بیٹھا میری بات سن رہا۔ پتہ نہیں بیچ میں شراب کی بات کہاں سے آ گئی، مجھے اب پورا یاد نہیں، شاید میں نے اسلام کی پاکیزگی میں بیان کیا کہ ہمارے یہاں شراب حرام ہے، کوئی ایسی بات آئی۔ تو ایسے بیٹھا تھا، جب میں نے شراب کی بات کی یوں کر لگا، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں تاجر ہوں ہالینڈ کا، ساری دنیا پھرتا ہوں، سب سے اچھی شراب مجھے کراچی میں ملتی۔ میں کہہ رہا میری تبلیغ تو ساری ٹھپ چھڑ دی۔ دل کے پکھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ تو میں شکست کھا گیا، پیچھے ہٹ گیا، پھر میں اس پہ آ گیا، میں نے کہا اچھا میرے دوست، ہمیں نہ دیکھو تم ایسا کرو قرآن کو پڑھو، سمجھ میں آ جائے تو دیکھ لینا، ہمیں نہ پرکھو، ہم غلط ہو چکے ہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کو دیکھو، اس میں تمہیں رہنمائی ملے تو چلنا۔ تو بد اخلاقی نے ایک اسلام کے قریب آئے آدمی کو دھکا دے کے وہ پھینک دیا، اور مسلمان ہی شراب بیچنے کے لیے بیٹھا ہو تو اخلاق کہاں گئے، ایمان کہاں گیا، رب ہونا کہاں گیا؟ اللہ نے پہلا اپنا تعارف کرایا الحمدللہ رب العالمین، میرے بندے پالنے والا میں ہوں، پولن میں بھی میں ہی ہوں، اور لاہور میں بھی میں ہی ہوں، مدینے میں بھی اللہ ہی ہے، مکے میں بھی اللہ ہی ہے، دیکھو کہیں حرام راستوں پہ کمائی کرنے نہ چلے جانا۔ اللہ کے رب ہونے پر یقین کرنا، ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقهن میرے بندے زمین آسمان بنائے، کوئی نہیں تھکا تو میں روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا. ابن آدم لم اطالب کا بعمل غد فلا تسألنی عن رزق غد. میرے بندے میں نے کل کا کوئی حکم نہیں سنایا، تو کل کی روٹی کے لیے پریشان نہ ہو کہ کل کی بنے گا کل کی بنے گا. فإني لم أنس من عصاني فكيف بمن أطاعني. میں تو جو مجھے نہیں مانتے میں ان کو نہیں بھولا، میں تمہیں کیسے بھول جاؤں گا. اذكرك وتنساني، میں یاد رکھتا ہوں تو بھولتا ہے. استترك ولا تخشاني، میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہوں تو بے غیرت بنتا ہے. اتحبب اليك بالنعم وتتبغض الي بالمعاصي، میں تیرے اوپر نعمتوں کے دروازے کھولتا ہوں تاکہ تیرے دل میں میری محبت پیدا ہو، تو انہی نعمتوں سے بغاوت کر کے میرا باغی بن کے میرے مجھے للکارتا ہے اور میری نافرمانی کر کے دلیر بنتا ہے اور میری نعمتوں کو میرے خلاف استعمال کرتا ہے. خیر الیک نازل و شرک الی صاعد، سارا دن تیری نافرمانی دیکھتا ہوں اور جب رات آتی ہے تو تمہیں آرام سے سلا دیتا ہوں جیسے تم نے سارا دن میرا کچھ بگاڑا ہی نہیں اور سارا دن تم نے میری کوئی نافرمانی کی نہیں. صبح سے شام تک تیرا ہر کرتوت دیکھا، رات آئی تمہیں آرام سے سلایا، صبح اٹھایا تیرا سٹول پاس کیا، پیشاب پاس کیا، تیرے لیے دودھ روٹی کا انتظام اٹھنے سے پہلے بازار میں ہر چیز پہنچا دی. هل يقدر على ذلك احد غيري، کوئی اور بھی ہے تیرے رب کے سوا جو یہ سب کچھ کر کے دکھا دے. بلایا جائے آ گیا تارے جمیل، تو لو وہاں سے میں نے بات شروع کی. سب سے پہلے کیا چیز تو لے گی؟ بیوی سے سلوک. سب سے پہلے کیا چیز تو لے گی؟ خامن سے سلوک. سب سے وزنی کون سا عمل ہوگا؟ اچھے اخلاق. سب سے وزنی عمل کون سا ہوگا؟ برے الٹے کراتوں میں برے اخلاق. سب سے زیادہ وزن بنانے والا، جیسے وہاں اچھے اخلاق ہیں ایسے یہاں بھی اچھے اخلاق. اچھے اخلاق خوبصورتی بڑھا دیتے ہیں، کالے کو بھی سفید کر دیتے، اور برے اخلاق گورے کو بھی کالا کر دیتے. بدصورت جو خوبصورت ہو جاتا ہے زبان کے میٹھے بول کے ساتھ، اور خوبصورت بدصورت ہو جاتا ہے زبان کے گندے بول کے ساتھ. 90% اخلاق اس زبان سے تعلق رکھتے. ہماری جو بسیں ہیں پاکستان میں، ان کے پیچھے عجیب عجیب جملے لکھے ہوتے ہیں. اب آپ تو یہاں رہتے ہیں، زیادہ جانا نہیں ہوتا ہے. میری زندگی سڑکوں پہ گزری ہے تو میں نے ایک سکیچ بنایا ہے بسوں کے پیچھے، ٹرکوں کے پیچھے چل چل چل چل چل. جب نئی بس ہوتی ہے تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویکھ ٹور چکوری، چکور نخرے سے چلتے. جب تھوڑی پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کریں. جب تھوڑی اور پرانی ہو تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر. یا وہ تھوڑی اور پرانی ہوتی تو پیچھے ایک ملنگ بنا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے نا چھیڑ ملنگا. اور یا وہ پرانی رنگ روغن ہو کے دوبارہ سڑک پہ آئے تو پیچھے لکھا ہوتا ہے خدا نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا. یہ تو میں نے فضولیات سنائی ہیں. ایک میں نے بڑی قیمتی بات پڑھی ایک ویگن کے پیچھے، اس نے سارے دھونے دھو دیے. میں ایسے پڑھ رہا تھا کتاب گاڑی میں بیٹھو، ایک دم میری نظر اوپر اٹھی تو میرے آگے ایک کوسٹر جا رہی تھی، یہ 25 سیٹر، تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا بڑا سارا کر کے دل، اس کے آگے لکھا ہوا تھا برائے فروخت، دل کے نیچے لکھا تھا قیمت، آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول. ایک میٹھا بول، ساری دنیا کے دل خرید لو ایک میٹھے بول کے ساتھ. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے میٹھے بول سے عرب کے ایسے خونخوار لوگوں کو، ان کے دلوں کو خرید لیا کہ وہ خود اخلاق کی چوٹیوں پر جا پہنچے. میرے نبی نے فرمایا، معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، 30 سپارے، 1,000,000 حدیثیں، سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہ جی کیا، تو مجھے دیکھو، آپ نہیں ہوں گے. کمال کف ہذا، یہ زبان قابو میں رکھنا، یہ زبان قابو میں رکھنا، یہ سارا دین ہے. یہ تو ایک عمل ہے، اس میں ایک پیغام ہے کہ اگر یہ قابو میں ہے تو سارا دین محفوظ ہے، اگر یہ قابو میں نہیں تو سارا دین ختم، زیرو ہو جائے گا. اور یہ مال بن جبل کون ہے؟ جن کے ہاتھ میں قیامت کے دن علماء کا جھنڈا ہو. اور یہ مال بن جبل کون ہے؟ صحابہ میں واحد ہستی ہیں جنہیں اللہ کے نبی نے کہا میں تم سے پیار کرتا ہوں. اور معاذ بن جبل پچھلے سال میں مردن گیا، ان کی قبر پر زیارت کی، ان کے مقبرے کے اندر داخل ہوا، خوشبو سے پورا کمرہ مہک رہا تھا. مجھے ایک ساتھی وہاں کھڑا تھا، بتایا کہ یہ خوشبو 24 گھنٹے آتی رہتی ہے. اس بندے کو دنیا سے گئے ہوئے 1416 سال ہوئے ہیں اور اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے. اتنے بڑے آدمی کو یوں سمجھایا جیسے چھوٹے بچے کو سمجھایا جاتا ہے کہ معاذ یہ قابو میں رکھنا، اس لیے کہ اسے قابو میں کرنا کام بڑا اوکھا ہے. اس لیے یوں کر کے دکھایا، فزیکلی کر کے دکھایا، اسے قابو میں رکھنا. اگر یہ قابو میں ہے، پورا دین قابو میں، اگر یہ نکل گئی، دو جگہوں پہ اپنے آپ کو پرکھ لو. دسترخوان پہ اگر ہاتھ قابو میں ہے اور غصے کے وقت زبان قابو میں ہے تو آپ نفس کے اوپر چھائے ہوئے ہیں. دسترخوان پہ ہاتھ کھل گیا، غصے پہ زبان کھل گئی، تو نفس آپ پہ چھایا ہوا ہے. یہ چھوٹا سا ٹیسٹ بتا رہا ہوں، یعنی بلڈ ٹیسٹ نہیں ہوتا، بلڈ ٹیسٹ تو یہ چھوٹا سا لیبوریٹری ٹیسٹ بتا رہا ہوں. دسترخوان پہ دیکھو ہاتھ کیا کرتا ہے، اور غصے کے وقت دیکھو زبان کیا کرتی ہے. اگر دسترخوان پہ بیٹھ کے تمہارا ہاتھ قابو میں ہے اور غصے کے وقت تمہاری زبان قابو میں ہے تو اللہ کے فضل تم پر ہے، تم نفس پر غالب. اگر اس کا الٹ ہے تو پھر نفس تمہارے اوپر غالب ہے. تو میرا اللہ کہے گا توڑو، اب توڑا جائے گا. ایک آدمی کا ترازو ایسے ایسے ہوگا، ایسے ایسے ایسے اسٹیبل نہیں ہو رہا، تو اس کا کلیجہ اچھل کے منہ کو آ رہا ہے، منہ کو آ رہا ہے، مارا گیا بھائی، مارا گیا، ہائے ہائے کیا بنے. اگر موت ہوتی تو یہ خوف سے مر جاتا. تو اس میں ایک بادل آئے گا، ایسے بادل، اور آ کر اس کے رائٹ سائڈ کے ترازو میں بیٹھے گا تو ایک دم یوں ہو جائے گا، نیکیاں نیچے بناؤ، تو اس کی جان میں جان آئے گی. تو وہ تولنے والے فرشتے سے پوچھے گا یہ کیا ہے؟ وہ کہے گا یہ تیرے اچھے اخلاق ہیں جو آج تجھے بچا گئے، یہ تیرے اچھے اخلاق ہیں جو آج تجھے بچا گئے. آپ نے سامری کا نام سنا ہوا ہے، جس نے بچڑا بنا کے پوجا کروائی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جس نے پوجا کی سب کو ذبح کر دیا، قتل کیا جائے، قتل کر دیا گیا، سامری پکڑا گیا، قتل کرو. اللہ تعالیٰ سفارشی بن گئے، موسیٰ اسے چھوڑ دو، سامری منافق کیسے چھوڑ دو؟ کہ یا اللہ اس نے تو یہ گناہ شروع کروایا، آپ کر اسے چھوڑ دو. کہ یہ کمبخت سخی ہے اور سخی کو قتل مجھے اچھا نہیں لگا، چھوڑ دو، اپنی موت آپ مر جائے گی. ان تقول الا مساس، یہ اپنی موت اس کو اب میں ختم کر دوں گا، آگے اس کے ساتھ میں سارا حساب کر لوں گا، لیکن سخی پہ تلوار چلتے مجھے اچھا نہیں لگتا. اخلاق کی اعلیٰ صفت سخاوت. مسلمان بخیل نہیں ہوتا ہے، مسلمان سخی ہوتا ہے. اور بخیل اسے کہتے ہیں جو اوروں پہ خرچ نہ کرے، اپنے اوپر خرچ کرے. اور ایک ہوتا ہے بخیل کا بھی پیو، اور اس کو عربی میں کہتے ہیں شحیح. وہ کیا ہوتا ہے؟ جو کم وقت صرف گن گن کے رکھی جا رہا ہے، 100 ہو گیا، 1 کروڑ ہو گیا، 1 لاکھ ہو گیا، 1 ارب ہو گیا، 2 ارب ہو گیا، 1 گنا ہو گیا، مردود کئی شے نہیں استعمال کر کے آپ قبر سے اگلا پتہ نہیں کون کھا گیا. صرف جو گن گن کے خوش ہوتا رہے، نہ اپنے اوپر خرچ کرے، نہ بچوں پہ، نہ بیوی پر، صرف اپنے گننے کا نشہ لیتا رہے، اس سے تو اللہ پاک کو ویسی نفرت. ایک دفعہ شیطان سے کسی اللہ والے کی ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا یار تیرے یار کون ہیں؟ کہنے کا تین قسم کے لوگ میرے یار ہیں، ایک جو شراب پیتا ہو نشہ کرتا ہو، اس وقت شراب تھی اب تو بہت سارے نشے، ایک جو نشہ کرتا ہو میرا بڑا گھاٹا یار، ایک جو بخیل ہو کنجوس وہ میرا بڑا گھاٹا یار، اور ایک جو غصے والا ہو، جو غصہ تو صاحب میں جس کو غصے پہ قابو ہوں، ایک یہ. اور اگلی بات کہ اگر کسی میں یہ تینوں باتیں اکٹھی ہو جائیں تو پھر او پیر تو میں ادھر مری، یعنی نشے والا بھی ہو، غصے والا بھی ہو، اور بخیر بھی ہو، کبت او پیر تو میں مری، پیر سائن تو سو حکم فرماؤ میں کیا کروں، وہ شیطان سے بھی آگے چلا جاتا. ترازو تولے گا، اگر نیکیاں بڑھ گئیں تو اعلان ہوگا ان فلان ابن فلان قد ثقلت موازینہ وسعد سعادۃ لا یشقی بعدہ ابدا، فلان فلان کا بیٹا اس کی نیکیاں بڑھ گئیں، کامیاب ہو گیا، یہ کامیابی ہے میرے عزیزو. اللہ کے واسطے سمجھو، اللہ مجھے بھی سمجھائے. کامیاب کسے کہتے ہیں؟ لا یشقی بعدہ ابدا، فلاں فلاں کا بیٹا نیکیاں بڑھ گئیں کامیاب ہو گیا، اب کبھی ناکام نہ ہوگا. جس کی نیکیاں گھٹ گئیں تو اعلان ہوگا ان فلان ابن فلان قد خفت موازینہ وشقی شقا لا یسعد بعدہ ابدا، فلاں فلاں کا بیٹا اس کی نیکیاں گھٹ گئیں اور وہ ناکام ہو گیا، اب کبھی کامیاب نہ ہوگا. یہ ناکام ہے، یہ ناکام ہے. اور جب اس کی کامیابی کا اعلان ہوگا تو یہ پانچ فٹ کا ہے، چھ فٹ کا ہے، جب ہوگا اعلان کامیاب تو ایک دم اس کا قد نکلے گا اور 130 فٹ پہ جا کے کھڑا ہو جائے گا. 130 فٹ جو آدم علیہ السلام کا قد تھا، اماں جی اور ابا جی کا قد 130 فٹ تھا. یہ پھر ٹائم کے ساتھ گستے پانچ فٹ رہ گیا، چھ فٹ رہ گیا، قیامت کے قریب اور نیچے چلا جائے گا، 4-4.5 رہ جائے گا. ایک ذمہ دار ہے نا اپنے مراسی کو کہا گھوڑے میں کھر کھرا کریں، گھوڑے میں مالش کر، برش کے ساتھ مراسی کی تو مالش کی، وہ اس نے تھوڑی دیر تو کرتا رہا وہ برش لے کر، لوہے کا برش ہوتا ہے، وہ جا کے سو گیا. پیچھے چور آیا گھوڑا چھوڑ کے چلا گیا، صبح ہوئی تو اس نے دیکھا گھوڑا کھایا، انہوں نے کہا ابھی آج مارا گیا. وہ گھر سے تھا گوشت لا کر اس نے باندھ کے کھڑا کر اس کو شروع کر دی مالش. تو ذمہ دار باہر نکلا کہ وہ میرا گھوڑا کی دیکھ لیا ہے کھلوتا ہے منہ میں گھوڑا ہے تو خرگوش ہے کہ نہیں جی گھوڑا ہے، وہ ایک ہی میں گھوڑا ہے کہ جو ساری رات مالش کی تھی گھس گھس کے ایسا خرگوش بڑھ گیا. تو ٹائم کے برش نے ہمیں گھسا گھسا گھسا گھسا کے 130 فٹ سے 5 فٹ پہ پہنچا ہے، اور آگے جا کر جب قیامت قریب ہوگی تو چھوٹے چھوٹے ہوں گے، 3-4 فٹ کے لوگ ہوں گے. لیکن جب اللہ کہے گا کامیاب ہو گیا تو اس کے ساتھ کے ساتھ 130 فٹ چلا جائے گا، مرد کا بھی عورت کا بھی. پھر اللہ کہے گا اس کو جنت کے جوڑے پہناؤ، اسے جنت کا زیور پہناؤ، اس کے سر پہ تاج سجاؤ. پھر اس کا پیپر اس کو سیدھے ہاتھ میں دے کر کہا یہ تیری کامیابی ہے، کہا جا سب کو بتا. پھر وہ پیپر ہاتھ میں لے کر اعلان کرے گا آ جاؤ میرا پیپر. یہ مجھے بچے پڑھنے والے نظر آ رہے ہیں یہاں شاید، تو وہ کہیں گے آؤ میرا پیپر یہ دیکھو میں کامیاب، میں پاس، ڈگری مل گئی. وہ کہیں گے بھائی تو کیسے پاس ہو گیا؟ وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونے والا ہے، میں لگا رہا. اوپر سے اللہ کا اعلان ہوگا فہو فی عیشت راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. میرے بندے کو خوبصورت زندگی مبارک ہو، جنت مبارک ہو، عالی شان زندگی مبارک ہو، پھل پکے ہوئے، چھکے ہوئے، درخت پھیلے ہوئے، پانی بہتے ہوئے، چشمے ابلتے ہوئے، گاؤں تکیے لگے ہوئے، قالین بچھے ہوئے، سرانیاں بھری ہوئی، گلاس رکھے ہوئے، غلام کھڑے ہوئے، اللہ کا عرش سر پر سایہ کیے ہوئے، چلو کلو وشربو، کھاؤ پیو، ہنیا کے مطلب جتنا کھاؤ پکانا کو، جتنا پیو پیشاب ہوئی. ہمارے ایک ذمہ دار تھے بڑے، اللہ ان کی بخشش فرمائے، انتقال ہو گئے، گھٹنوں سے معذور. ہم جماعت میں اکٹھے نکلتے، کبھی دیہاتوں میں جانا ہوتا تو کموڈ نہیں ہوتا تھا، تو بڑے اوکھے ہوتے تھے بےچارے. تو ایک دفعہ چشتیاں ہماری جماعت تھی، تو میں بیٹھا تھا تو وہ ٹوائلٹ سے باہر نکلے پسینہ پسینہ، یہاں ہاتھ کر کے کہنے لگے مولوی جی، مجھے کہتے مولوی جی، میں نے جنت سے چل رہا پیشاب پخانے کی چھٹی دے دی، میں اور کوئی شے نہیں چاہیے، میں نے بس یہ حصہ ہے کہ میرا پیشاب پخانے کی چھٹی کرا دے. کھلو شربو، کھاؤ پیو، ہنیا کیا مطلب؟ کھاؤ گے پخانے نہیں، پیو گے پیشاب نہیں، کھاؤ گے بیماری نہیں، پیو گے بیماری نہیں، نہ کھاؤ تو بھی کچھ نہیں، کھاؤ تو بھی کچھ نہیں. وہ کھلانے سے نہ اس کے خزانے ختم ہوں گے، نہ تمہارا ذائقہ ختم ہوگا، نہ تمہاری لذت ختم ہوگی، نہ تمہارا مزہ ختم ہوگا. تمہیں کھلاتے کھلاتے کھلاتے کروڑوں سال گزر جائیں، کوئی مزہ نہیں ختم، کوئی مزہ نہیں. سب سے ادنا درجے کا جنتی، سب سے چھوٹا، یعنی جنت جنت جیسے تمہارے یہاں جن میں چھوٹے چھوٹے گھر، چھوٹے چھوٹے گھر میں مرغی خانے ہوتے، کرتے پیو، پیٹرول بھی آپ پہ پاؤ، گڈی بھی آپ پہ دو، بھاڑے بھی آپ پہ دو، وہی تک تھی کرنا کی. میں انگلینڈ میں تھا تو ایک نوجوان نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا، کہنے کا بولنا یہ 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی گاڑی ہے. اچھا، میں کہتا ڈرائیور کون ہے؟ کہ جو تم خود ہی ہیں. میں کہ ساری سزوکی چنگی نہیں، دو ڈرائیور اچھے رکھے ہوں، ہاتھ دا وکرا تین دا وکرا، 2.5 لاکھ پاؤنڈ میں کی کرا، میٹ بھی آپ دو میں، پیٹرول بھی آپ پا میں، شیشے بھی آپ دو میں، ساڑی سدوکی چنگی ہے، ساڑھے صبح کا ڈرائیور وکرا ہے، شام کا ڈرائیور وکرا. سب سے چھوٹا جنتی، اس جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت لے گئے، یعنی زمین سے 10 گنا بڑی جنت. اور یہ ہوگا جو لتر کھا جہنم میں تباہ ہو جائے گا، لیکن ایمان کا ذرہ اندر ہوگا تو اللہ سب سے آخر میں اس کو نکالے گا، اس کا نام ہوگا جہنم. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں ابھی دیکھ رہا ہوں جہنم سے نکل رہا ہے، اس کا نام ہوگا جہنم، اس کا قبیلہ بھی ہوگا جہنم، یعنی عرب ہوگا. تو جب وہ جنت میں اللہ اسے داخل فرمائے گا نا، تو اس کا نوکر دروازہ کھولے گا، تو اس کو دیکھ کے یوں سر جھکائے گا، تو وہ کہے گا آپ کیا کر رہے ہو؟ کہے گا تم فرشتے ہو، میں تیری عزت کر رہا ہوں. وہ کہے گا نہیں نہیں میں فرشتہ نہیں، میں تو آپ کو نوکر ہوں. پھر اس کو لے کے چلے گا، جب نور کی چمک اٹھے گی تو دھڑم سجدے میں گر جائے گا. پھر اس کو کہے گا آخر یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ یہ سامنے نور نظر آ رہا ہے، یہ اللہ کا نور ہے، میں اس کا سجدہ کر رہا ہوں. کہے گا یہ اللہ کا نور نہیں، یہ اپنے گھر آئیے، آپ کے گھر کی روشنیاں ہیں، لائٹیں ہیں، یہ اللہ کا نور تو آئی بات نکل. اچھا، پھر آگے چلے گا تو 80,000 نوکر، اس کے ذاتی ملازم 80,000،